يورور دي ويلا دا شاد كورنا روته وروانش دا دو احتمال لري دا سلبه دا كور ولا من مكلي يا غبي خپلواني يا غبي دوستي التا ورغله دي زيارات دا فار ملاقات دا فار او بيرتا كور تروان دي او دا بل احتمال مش تاخد انا خاصه كدا سلب فساد ولا ويو دلتا دا فساد دا فار تلي نو مونتا ظاهري سبب نشتا نو پدی جا کی تاسا فکار نه چی پدی بانی خکو مان وکی بد گمان ور باندی و نکی او یا دا سی داغه دخلینا یو خبر اوزی چی اغا دو احتمال لری نو پا اغزی کی مون بانی اللہ رب العالمین وای چی بد گمان بنا کوای پا خپل رور باندی ترسو فوری ظاهری یو سبب دا شر و فساد موجود نی نو تبا خکو مان که بد گمان با نکی ورونو بد گمان کول د دې حکم سده دا ناروا ده دا حرام دي د گمان قد مکان او ځای چې ده دا زړه دي زړه زنی ګناونه لري لکه حسد په زړه کې وي بغض په زړه کې وي دا رنګ د بد گمانی دا په زړه پورې اړه لري او زنی ګناونه د انسان د سړي چې هغه خپل بدن او هغه پندمونو پورې اړه لري او زنی گناه دستی لیچی اغا جمع پوری را لری ورونو تا بدگمانه ای پا نتیجه که انسان پا دری قسم دری والو گناه ونو که مبتلا کیگی هم دا زل گناه چی پا اغا بانه دی بد گناه وکلا بدگمان وکا دا زل پوری تعلق لری دا بدگمان که ولو پا نتیجه که انسان سکی دا اغا متابعه که پلتا نکی چی رازه دا گورم چی بیادل ترازی کنا دا چر تا گرزی دا سکی دا غد تجسس دیتا وای تجسس دا بیا پا بدن پورا لری دا بلا گناه دا چی دا دینام اللہ رب العالمین من منی که دیوی چی تجسس بنا که وی دا چا پا لکن بنا که چی دا سکی چر تگرزی کنزی لزی سکی دا تجسس شد بیا چی انسان تجسس چی غب بدنی گناه دا دین اندامونو پورا لری تا با وزی پلارا کی با کینی اشدار کی با گوری ال تا بزی تا پسی با گرزی نو هغه نروست بیا انسان قولی گناه که مبتلا کیگی چه اغا دا جب گناه دا غیبت دی هر مجلس که چی کینی اغا سالی پسی بخبری که تا تا فتن اغا سالی میبلا رزویل دی چه پلانی کور نرووتا دی تو غیبت دا یا مسلمان پا غیاب که دا اغا دسی خبری کول چه اغا خواخا نگانی نبی علیه السلام وی غیبت داده چه تخپل یورور ذکر وکی پا اغا سبانی چه اغا خواخ نگانی او د غیبت گناه څومره د ورونو لکه یو انسان چې د خپل مسلمان ورور غوښې خوري نو دې آیات کې الله رب العالمین دغه درې واړه شیان چې یو بل باندې مرتب دي د دې نه موږ او تاسو منی کوي موږ ته آداب راکوي اسلامي آداب فرمایي چې مؤمنانو اجتنبوا کثیرا من الظن د ډیر ګناونو نه ځان ګمانونو نه ځان وساتئ ګمانونه مه کوئ چا باندې ولې ځینې ګناونه هغه ګناه ده هغه معصیت دی نو ډیر چې نه کوي نو هغه لږ چې ګناه ده هغې کې هم نه واقع کیږي نو بیا د ګمان کولو نتیجه او ثمره او هغه باندې څه مرتب کیږي تجسس نو بیا وایي ولا تجسسو چې یو انسان بدگمانی پری خود علاقه پا چا پسی تجسس نکی ده بدگمانی پا نتیجه که انسان پسی تجسس شروع کیگی خپل زن پا یو عذاب که چول دی اقا تا ده دین مستغنی چی چا پسی و گرزستا ده اقا سر چه کرده ده خپل زن بان احتمام بکا خپل گناهونه دی و گوره چی سونه دی اقین زن وساطا اللہ پا دی نیمو کلف کلی چی تا ده بل چا اغی تجسس که پلتنه که چه که چیر تزید چه کم زیانه که دا فیسی پیدا که تا خو پدی مکلف نی ولا تجسسو تجسس داده چی دیو مسلمان رور دا عیبونو پلتنه که چی دا که چه عیب دی دا چه که دا چا که رازی کم زیانه رازی کلا چی دا تجسس شروع که نو دا غی نروست درمه گونا پدی بانه چی مرتب که گی ولا یغتب بعضو کن بعضا تاسو زنی د نورو غیبت مکوی نو غیبت الا رازی چې ول بدګمانی وکي بدګمانی په نتیجه کې فلټنه او تجسس شروع کی تجسس درسته بیا د غیبت شروع کیږي هر مجلس کې دا چا سره چې کینی دا سړی غیبت کې نو د سوء ظن د بدګمانی پا

يو الله رب العالمين باندي حسن الزوان ايو فخبل المؤمنان ورونو باندي حسن الزوان ورونو الله رب العالمين باندي حسن الزوان دادي چه اغيب في نتيجة كي نيك عمل راشي يو غرور دي ورونو يو سلا دي ويا الله غفور الرحيم دي فالله باندي اميدونا كي خداغي فنتيجة كي نيك عمل نكي جمعات تنرى لمنزو كواي ظلمي صفا دي الله غفور الرحيم دي روجا ونسوي الله غفور الرحيم دي صدقة وركا نديت واي غرور دا شيطان دو ككلي دي داغ حسن زن ندي علماء واي كدا في حسن زن كي صادق وينو دبا داغي في مطابق نيك عمل كلي وي حسن زن دا دي چيتا منز كي روجا نسي حج كي زكاة وركي نيك عملونا كي بياك الله بني خبو من كي الله بمانا قبول كي الله بمانا جنت راكي الله بزما قناونا ماف كي فاس تدينا كي تخ عمل وكي نيك عمل وكي نحسن الزوان كي كت صادقي فالله باندي داخي مطابق نيك عمل بكي خ عمل بكي او عمل نوي او انسان وي الله غفور الرحيم دي دي تغرور وي الشيطان دو ككلي دي قرونو كإنسان فخبل جون كي هر قسم سخت مرحلة ورسيجي بايد اول خدا دا دالانا ناوميد نشي دالله دا رحمتنا دالله دا رحم ورحمتنا ناوميدي مسلمان تجايزة ندا چيغا ناوميد شي او پا هر حالات كي تبا ياد الله باني خقو من ولري الله رب العالمين باني خقو من وكي چيغا ما باني خير دلري تا هر قسم مشکلات دنیا کی راشی قرضدار شی فقر راشی مریضی راشی سخت حالات کی گیر وی پدغه سخت حالات کی به الله باندې خګومان کی چې رب العالمین زما خالق دی زما رازق دی ما باندې د خپل مور او پلار نم ډیر مهربان دی ما باندې خیر اده لري زه په دې نه پویږم الله رب العالمین په دې پویږي تاسو ته یو مثالونه درکوم ايوب عليه الصلاه والسلام الله رب العالمين ورباندي ابتلاء واستلا ده الله پیغمبر دي الله تنجدي دي ولسكالا تلسكالا دغس مريسكيغي چهز سوق دغه خواته نه پاتيكيغي ټولته خواروش ياران دوستان خپلوان يو خزور سره پاتيكيغي دا ايوب عليه السلام هر څه ضعيف شو کمزور شو بدن کمزور شه طاقت کمزور شه و یو شیده چی همیشه پا اگه که قوی کی گی زیادی گی اگه حسن و ظن بالله پا الله بانی خگو من چه رب العالمین ما بانی ده خیر اراده لری بده اراده نلری نو اگه پا نتیجه سوا رب العالمین وای ما چی سه اهل تیغه سوا غمیم وافز که مالونم وافز که صحت میم ورکه او نتیجه که وای اینا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب من دا صابر بنده من دا که ول اسکالا یو کال نه دو نه دری نه لس نه کما او تا اینو خدا نخواسته خودکشی به انسان وکی خو هغه په الله باندې حسن زن په دغې حالاتو کې م لري چې رب العالمین په ما خیر اده لري نتیجه دا وه چې الله هغه مشکل ورنه پورته کړ نو موږ ته م الله رب العالمین وایي امن یجیب المضطر اذا دعاه څوک دی چې د مستر سړي دعا قبلی کله چې ور راوبلي ته مستری تا ته مشکل رسېدلی دی مریضتی رسېدلی ده فقر راغلی دی قرضداری نو مستر حالات د هغه دعا څوک قبلی چې کله راوغړي یو رب العالمین وکه دعا کړه لاسونه پورته کړه تضرع وکړه عاجزي وکړه الله نه وغواړه چې یا الله ما ته تکلیف رسېدلی دی ته دا زمانه لرې کړي ابراهیم علیه السلام په اور کې دی فاغه ناومید نه دی په رب العالمین باندې حسن ظن لري هغه اور ورته سالم کوي الله ورته نجات ورکوي یونس علیه السلام په بحر کې د مای په ګیډه کې دی خو الله باندې ښه ګمان لري سبحانك لا اله الا انت اني كنت من الظالمين هغه ناومید نه دی د الله د رحم نه چې د دې بحر د دې تورتمونو نه د مای د ګیډې نه به اوس ماته نجات څوک راکي رب العالمین بیا راکي په هغه ښه ګمان لري نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق چې کله په غار کې دي ابو بکر ورته وایي یا رسول الله مشرکین دا ورسېده که چې ته خپلو خپو ته وګورې نو موږ به وینې رب نبی صلی الله علیه وسلم په خپل رب باندې ښه ګمان لري وارتوى يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما استاف أخذوك سانباني سقوما عندك رب العالمين درين دي رب منت نجات راكي دارنجي نور داقسي مثالو نورونو شهر قسم مشكل سبب إنسان جيرشي دنياي أسباب قتشي أميدي نويش دينا بخلاصيك مبلاسون أسمان تفورتك رب تفورتك خاكو مان وكف رب العالمين باني شما باني خير دلري زنفو يقم ديكي زما خير دي نوغيب نتيجة كتاتا الله رب العالمين مشكل دي حتم كي مالستيا دي لري كي قرزونا دي خلاصي دي داقي مشكل ندي وباسي ورونو الله رب العالمين دي بمتا توفيق راكي چه فرب العالمين باني خاكو مان ولرو فأخبر المسلمانان نيكو خلقو رونو باني خاكو مانو نولرو او اغا بدگماني چه اغا گنا دو اسم دو داغي فنتجة کی انسان دري قسم گناونو کی مبتلا کیگی داغي نمونت نجات را کی ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن الخلفاء الأربعة المهديين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.